szczerze. PS. Zaprasza AS. Nagranie duetu We Draw A, Silent Tide, ale w wersji zremiksowanej. Bardzo długa nazwa remiksu, więc najlepiej sprawdzić ją na stronie polskieradio.pl/trójka, zakładka audycje. Tam nazwa tego programu PS, jak pani Szydłowska, która cały czas mówi do mikrofonu. Wszystkie propozycje są i będą tam opisywane do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania. We Draw A to jest także bardzo ciekawe połączenie. Z jednej strony Radek Krzyżanowski, który jest także częścią zespołu Camp, ma niezwykłą wyobraźnię muzyczną i chyba w elektronice nie ma przed nim żadnych tajemnic. A z drugiej strony Pete Levy, który tutaj śpiewa, ale także oczywiście od strony muzycznej wkład w twórczość duetu We Draw A ma. No ale ten jego wyjątkowy wokal, myślę, też decyduje o charakterze tych nagrań. We Draw A teraz już nie zremiksowani w wersji oryginalnej. bardzo dobrze idzie mi się dzisiaj tym muzycznym szlakiem, w którym właściwie poprzedni wykonawca wyznacza kierunek i wskazuje, co ma się zdarzyć później. Więc teraz przed nami w wersji wolniejszej Bartosz Kruczyński, a potem jego bardzo dobry kolega. Bartosz Kruczyński i Jaromir Kamiński. Razem tworzyli duet Ptaki, ale oddzielnie oczywiście także zajmują się muzyką. Jaromir przy okazji prowadzi wytwórnię, która wynajduje zdolnych artystów i pomaga im zaistnieć w przestrzeni muzycznej, więc te dwa nazwiska to są bardzo ważne nazwiska na naszej polskiej mapie muzycznej, przede wszystkim muzyki elektronicznej. Powiedziałam Ptaki, to niech Ptaki pokażą, co potrafią.

Ptaki pokazały, co potrafią, remiksując utwór Przekątne zespołu Niemoc, a potem Babadak, bo ja się konsekwentnie nie uwalniam od płyty Szulin z Żurawie na naszej antenie wybrzmiały. Ostatnio dużo myślałam i nawet napisałam kilka słów na temat głosu, na temat tego podstawowego instrumentu, który każdy z nas nosi przy sobie. Nie każdy chce go wykorzystywać do śpiewania, ale każdemu by się pewnie takie ćwiczenie, jakim jest śpiew, przydało. Więc teraz dwie artystki, które właśnie nad głosem pracują, z tym, że ta druga ma prawdziwą obsesję na temat głosu. Ta pierwsza wydała po prostu płytę stworzoną a cappella. Zaczyna zatem Björk. The nerves are sending shimmering signal all through my fingers. The veins super blood and gushing. I begin the fall. Björk i płyta Medulla to jest ten album w dyskografii islandzkiej artystki, który postanowiła oprzeć na głosach i zarejestrować wszystko, co się da, wszystkie dźwięki paszczą, a potem stworzyć z tego tkankę muzyczną. I Holly Herdon, która badaniom na temat głosu, badaniem tego, co ludzki głos może wyrazić, a nawet stworzeniem sztucznej inteligencji, która ma poszerzyć te możliwości ludzkiego głosu i wyśpiewać dzięki specjalnemu programowi to, co jest dla człowieka nieosiągalne. Holly Herndon jest tym bardzo, ale to bardzo zajęta i mocno się w to angażuje. Słuchaliśmy już kiedyś wspólnie utworu, który ta wymyślona przez Holly z partnerem sztuczna inteligencja, czy też maszyna, która operuje sztuczną inteligencją, skomponowała. Można go oczywiście znaleźć w sieci, jak i spis naszych utworów wykorzystanych w audycji na stronie polskieradio.pl/3. Zakładka audycje. Na zakończenie dzisiaj polski artysta, Nafta. Dawno nie wracałam do tego nagrania, więc myślę, że to będzie miła okoliczność dla tych, którzy mogli już o jego istnieniu zapomnieć, a być może spotkają się z nim po raz pierwszy. Dziękuję za to nasze dwugodzinne spotkanie. Pozdrawiając z podróży, dzięki magii radia, mówię już dobranoc. Agnieszka Szydłowska.